כל יום כשהיא מטיילת עם הכלב, אף אחד לא נשאר אדיש בפלורנטין. הגיל באף וקעקוע על הרגל, וזה לא מזיז לכל המבטים. כי היא כבר רגילה לזה, רגילה לזה, היא כבר רגילה לזה, רגילה לזה, היא כבר רגילה לזה, רגילה לזה, רגילה לזה, רגילה לזה. זה לא מזיז, היא רגילה מהולי. יש לה דרווין של נסיכה מבית קרדשיאן. אין אחד שלא קופץ על זה ישר כמו איזה צ'קי צ'ה. נולדה עם כסף בידיים, הרופאים אומרים זה מאני גן. הגוף שלה כמו גיטרה, בת למטה קצת יותר העיקר שנוח לך לשבת, בייבי. איפה הקצ'ה? תמונה לא בסדר, נכנס לדירה והארת את החדר, מבט בין כולנו ורק עברת מת. כל הבנות מתקפלות כמו בסגר, יש פה מלכה מי ישים לה את הכתר. הרמנו מבצע כמו צבא כמו בחבר, קולט את המשחק שלך, תפסתי את הסנטר, צמצם לכיוון בה בקטע של גנגסטה. אין השוואות הרמה שלך מעבר, הגעת לי לפריים ומחקת את היתר. חולם לייצר אל הלב שלך גשר, מהלילה לתת שם בסתר, נשבע אני רועד משקשק כמו שייקר. לא נותן פתח קטן לאף הייטר, אם יהיה צ'אנס אני נועל את הקשר לנצח forever and ever and ever and ever. בגוף שלי שלא על התדר, הפוקוס ברור, נקודה סוף ואנדר. בוער זה בוער וגובר, נראה גבר והיא לביאה, לא כבשה ולא צמר, בלבוש מינימלי כמו שער של בלייזר. מוזג לנו צ'ייסר ואף על הדיונות האלה כמו רייזר. המוח בפייזר, אני לא משתחרר, אשתורית עם בייזר. חשמל עובר בגוף, משחק שקוף, פוף, הלב שלי חשוף, בא בטירוף, עוד מהלך של אלוף, תני לי לטעום מעצוף, איזה כישוף, בשנייה אחת לימדה אותי לה. כל יום כשהיא מטיילת עם הכלב, אף אחד לא נשאר אדיש בפלורנטין. הגיל באף וקעקוע על הרגל, וזה לא מזיז לכל המבטים. כי היא כבר רגילה לזה, רגילה לזה, היא כבר רגילה לזה, רגילה לזה, היא כבר רגילה לזה, רגילה לזה, רגילה לזה, רגילה לזה. זה לא מזיז, היא רגילה מהוליווד. כמה יופי הוא בפלורנטין, הוליווד, הולי שיט. איך עוצרים את הזמן, גלי לי את הטריק, סובבת לי את הראש, בדוק יהיה פה קליק. 1.75 מטר של כריזמה, אתה יכול להמשיך לנסות, לא מזיז לה. 10 קילו לפחות ביטחון עצמי שלה. אני לא בא בדיסט, אבל די עם הדיסטנס. זה הפן והפוני, הג'ין והטוניק, הקשר ביני לבינה הפלטוני. 10 מ-10, מ-19 ל-19, גובר הסיכוי פה לגבר כמוני. מברים לברים, חולים על קמפרי, חיים בסרט שסרים. אנחנו נתניה, כפר הברברים, תקשיבי זה לא בדיוק גזע ארי. אנחנו חולים על בנות כמוך, יודעים שאת כמה רמות מעל. אני ליגה א' ואת מונדיאל, יש בך את כל מה שגבר שאל. זה הוויסקי הקולה, מדברת בדולר, רק צריכה להצביע ויש לה ביד את כל מה שיבוא לה. אז תבוא אל הקלאב, אורחת כבוד של האוטרס וסאב. עוד לפני שתספיקי לומר מה רצית, שמפניירת חכה בשולחן. אנחנו לא דתיים, יש לך גוף אלוהי, שגם אתאיסט יעשה לו פולחן. בוא נתחיל את הפנטה, עשי לי סימן, כי אני כבר יותר ממוכן. אז תשימי את הרדבול, את הוודקה, אנחנו הצוות שבא לעבוד כאן. נראה לך שחם כי יש לעבוד כאן, אני האחרון שהולך לעמוד כאן. אז תמזור לה את הקו, את היין, אחת משלנו נרים לה לחיים. עכשיו תסתכלי לי לתוך העיניים, תגידי מה לא התרשמת עדיין. כל יום כשהיא מטיילת עם הכלב, אף אחד לא נשאר אדיש בפלורנטין. הגיל באף וקעקוע על הרגל, וזה לא מזיז לכל המבטים. היא כבר רגילה לזה, רגילה לזה, היא כבר רגילה לזה, רגילה לזה, היא כבר רגילה לזה.